mabala yozali tata na bana yozui mosolo benga ndako yo batela mwasi na yo na bana sala mbongo mwana mama yozali elenge kiba na la vidie lengela bomoi na yo mwana mama yolingi osombela makango frigo na televizio nyonso wana ezali depense ya bayuma ye sala mbongo mwana mama yozali elenge keba na la vidie batela libenga na yo mwana mama yolingi se otongela mwasi ndako na masina nyonso wana ezali depense ya bozoba ye mokolo ya koboya yo yokolela papa yozali mwasi keba na la vidie lengela loposo moindo mwana mama yolingi olata kaka perike uta na poto lobi na lobi ekoya kozanga yo wana yokolela yo lobi mokili mabe sala mbongo mwana mama sala mbongo mwana zalaka mayele mokolo ya nsanga eboma mabala mingi yozali tata na bana yozwi mosolo benga ndako yo batela mwasi na yo na bana sala mbongo mwana mama sala mbongo liya mbongo bomba ndambo nyonso mpona laveni mama mama